Les persones que ocupen aquests llocs de suport doncs no han ni de lluir un uniforme perquè no cal que s'identifiquin al carrer davant de cap ciutadà ni que els ciutadans els identifiquin ells. Tot i això, atenent a les reivindicacions que ens han fet arribar en determinats actes oficials, se'ls ha permès lluir-lo com a membres del cos.